To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 lipca. Minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zostaną zawetowane przez prezydenta. Na początek łączymy się z naszą reporterką, która była na konferencji Andrzeja Dudy. Za chwilę też komentarze. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony tą decyzją. Jest to krok niewątpliwie dobry. Specjalna grupa śledczych rozbiła fabrykę amfetaminy. Zatrzymano 3 osoby. Prezydent zawetuje ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Andrzej Duda przed godziną wystąpił na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Jego słowom przysłuchiwała się Ksenia Maćczak. Kseniu, jak prezydent argumentował swoją decyzję? Prezydent podkreślał, że przed ostateczną decyzją odbył liczne konsultacje z prawnikami, politykami, a przede wszystkim z Zofią Romaszewską, która, jak przyznał, miała decydujący wpływ na jego decyzję. Wyraził też ubolewanie, że nie przedstawiono mu projektu ustawy o Sądzie Najwyższym przed jego procedowaniem w parlamencie, co uniemożliwiło konsultacje w tej sprawie. Dodał, że oczywiście jest zwolennikiem reformy sądownictwa, ale jak podkreślił, reformy mądrej. Polska potrzebuje bardzo reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zwolennikiem absolutnym tej reformy. Ale jestem zwolennikiem reformy mądrej, takiej, która zapewni dobre działanie wymiaru sprawiedliwości i takiej, która zwiększy w Polsce poczucie sprawiedliwości. Reformy takiej, która z jednej strony, jak tłumaczył prezydent, usprawni sądownictwo w Polsce, z drugiej zniweluje obawy związane z opresyjnością. Nie ma u nas tradycji, żeby prokurator generalny w jakikolwiek sposób mógł ingerować w pracę, w funkcjonowanie Sądu Najwyższego jako instytucji, nie wspomnę już o sędziach. I zgadzam się ze wszystkimi tymi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i że nie wolno do tego dopuścić. Dlatego prezydent zapowiedział, że przygotuje przy pomocy ekspertów w ciągu 2 miesięcy nowe ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Kiedy ogłaszał swoją decyzję przed Pałacem Prezydenckim, grupa ludzi biła brawo, skandując wolne sądy. To Ksenia Maćczak i Pałac Prezydencki. I jeszcze dodajmy, przed chwilą pojawiła się informacja, że prezydent podpisze ustawę o ustroju sądów powszechnych, a poinformował o tym Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta. Właśnie teraz prezydent ma natomiast rozmawiać z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatą Gersdorf. W samo południe spotka się z kolei z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, Dariuszem Zawistowskim. A teraz w serwisie Trójki komentarze. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości tak na gorąco w studiu TVP Info komentował decyzję prezydenta. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony tą decyzją pana prezydenta. Spodziewałem się jednak innej decyzji, szczególnie jeśli dobrze przypominam sobie zapowiedzi pana prezydenta z czasów, kiedy był kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej, kiedy zapowiadał, że będzie dążył do tego, aby radykalnie zreformować polskie sądownictwo. I głos z drugiej strony Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Jest to krok niewątpliwie dobry. Pokazuje, że obywatelska presja ma sens. Jednocześnie chcielibyśmy zaapelować do pana prezydenta, aby prace nad ustawami, które zapowiedział, były prowadzone w sposób jak najbardziej transparentny. Najlepiej w drodze okrągłego stołu. A do informacji z Pałacu Prezydenckiego na pewno będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach Trójki. Policja zlikwidowała fabrykę amfetaminy. Zatrzymano 3 podejrzanych mężczyzn. Mundurowi przejęli ponad 3,5 kg siarczanu amfetaminy oraz kilka litrów zasadowej amfetaminy. Zabezpieczono także inne substancje oraz przyrządy do wytwarzania narkotyków. Zatrzymani mężczyźni zostali aresztowani. Akcję przygotowała specjalna grupa śledcza powołana przez komendanta głównego policji. 2 osoby zabite i 3 ranne, w tym jedna w stanie krytycznym. Do strzelaniny doszło w izraelskiej ambasadzie w Jordanii. Nie jest jasne, co było przyczyną zdarzenia, ale przypuszcza się, że może ono być związane z zaostrzeniem się sytuacji w Jerozolimie. Z informacji jordańskich służb wynika, że broni użyli 2 Jordańczycy, którzy mieli pracować dla firmy meblowej i którzy weszli na teren jednego z budynków ambasady. Staliśmy w sklepie, który jest obok bramy ambasady. Usłyszeliśmy dźwięk karetki, więc poszliśmy tam zobaczyć, co się stało. Strażnik powiedział nam, że doszło do strzelaniny. Mówił jeden ze świadków zdarzenia. Jordańskie służby natychmiast zamknęły cały rejon ambasady i ewakuowały izraelski personel placówki. Szczegóły zajścia nie są jednak znane, a władze Izraela nałożyły na media zakaz informowania o zdarzeniach w Ammanie. Przypuszcza się, że strzelanina może mieć związek z niepokojami w Jerozolimie. Po tym jak Izrael wprowadził wykrywacze metalu przy wejściu na święte dla muzułmanów wzgórze świątynne, doszło do zamieszek w Jerozolimie i na zachodnim brzegu. Ocenia się, że jest to największa od miesięcy eskalacja przemocy w Jerozolimie. Do protestów przeciwko izraelskim środkom bezpieczeństwa doszło też w Ammanie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

Serve her water before wine. Do not touch her hand. Let your fingertips rest at her command. Speak softly as a flute would to a fearful violin. Breathe out, breathe in. Wait for her, Roger Waters. Nasza piosenka dnia, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Stamtąd także głosowanie na listę. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Od samego poniedziałku chcę Państwu przypomnieć, że wakacje są też po to, by poznawać innych ludzi. Michał Marszał, cudownie wykształcony, w wakacje pracuje w barze w Szklarskiej Porębie. U kuzynostwa parzy kawę i podaje lody pokrzywowe. A jeszcze fascynuje go kolej i uwielbia dworcowe zapowiedzi. Bywając na dworcu, studiując rozkłady jazdy, mapy kolejowe, nauczyłem się zapowiadać pociągi w języku polskim z różnych dworców dowolnie wybranych w kraju, ale też w językach obcych. Bardzo chętnie zapowiem to, co normalnie można w Atenach usłyszeć w metrze. Epomenos stathmos monastiraki, parakolume prosohistokie nome taxisir mukia povathras, andapokrisi metingrami tria, monastiraki dukisis plakendias aerodromio. Co oznacza? Następna stacja, monastiraki. Proszę uważać na odstęp między pociągiem a krawędzią peronu. Możliwość przesiadki na linii numer 3, monastiraki, dukisis plakendias, lotnisko. Ładna linia melodyczna, nawet pasujesz do tego. No, bardzo się cieszę. Siedzę z takim młodym człowiekiem, 30 kilka lat, poliglota, jeździł, zwiedzał, uczył się, kształcił, a teraz przyjechał na wakacje i sprzedaje pokrzywowe lody. Do czego potrzebne jest Ci takie doświadczenie? W ogóle pracowałem jako kelner kiedyś na studiach. Także jeśli chodzi o kontakt z ludźmi, to sobie poradzę. Jeśli chodzi o umiejętność robienia kawy, no to myślę, że się tego płynnie nauczę. To, co mi się najbardziej w tej pracy podoba, to, że przychodzą bardzo różni ludzie. Można ich zarówno poobserwować, jak też z nimi po prostu wejść w jakąś relację i jest za wcześnie, żeby o tym mówić, ale jestem przekonany, że trafią się osoby bardzo ciekawe. Też przewodnikiem jesteś, tak? To już nie jest takie aktywne. Szkodzi, no ale był moment, był czas. Tak, pracowałem jako przewodnik w Zamku Królewskim w Warszawie, jako przewodnik miejski i jako pilot wycieczek. Także jeździłem po całej Polsce. No a teraz wracajmy do tych pokrzywowych lodów, bo one są dla mnie natchnieniem. Bardzo dużą wartością dla mnie jest przebywanie tutaj no, z tymi bliskimi mi ludźmi, więc chcę im pomóc i sprawia mi to przyjemność. Przez te 30 kilka lat inwestowałeś przede wszystkim w siebie. Etnografia była? Historia, filologia grecka. Teraz robię podyplomową geografię. No i doktorat, z którego zrezygnowałeś w pewnym momencie. Czy masz takie poczucie, że dobrze wykorzystałeś ten czas? Bo dzisiaj się inaczej żyje. Ludzie bardzo mocno inwestują w siebie, zbierają różne umiejętności. Czego szukasz? Ja w pewnym momencie odkryłem, że chciałbym uczyć w szkole. No ale żyjemy w świecie zbiurokratyzowanym i żeby móc uczyć konkretnego przedmiotu w szkole, no to musiałem zrobić studia z historii, a teraz robię z geografii. Zresztą jest taka piosenka, taka przyśpiewka Golców, Golec Orkiestra. Po coś mnie Matulu do szkół posyłała, ino mi nauka w głowie pomieszała. Ani ja jest mądry, ani pomylony, zabrali mi duszę, dali mi dyplomy. I ja to usłyszałem po raz pierwszy w liceum i potraktowałem to jako bardzo poważne ostrzeżenie. Zrobiło na mnie wrażenie swego czasu kazanie w kościele, gdzie padło zdanie na koniec, że może czas już przestać się dobrze zapowiadać. opowiadać, tylko po prostu realizować swoje talenty i zobowiązania. I to też na mnie zrobiło duże wrażenie, że no właśnie, że może już wystarczy, może już nie należy odwlekać pewnych decyzji, tylko właśnie zacząć żyć pełnią życia zarówno względem samego siebie, jak i względem innych. Jeszcze wracając do tych lodów pokrzywowych i do tej pracy. Nie odczepimy się od lodów pokrzywowych. Ale ja tak sobie myślę, że taką umiejętnością życiową, której nie dadzą fakultety i dyplomy, jest taka szczera chęć usłużenia innym przy jednoczesnej umiejętności nie dania sobie wejść na głowę. Bo ja naprawdę odczuwam radość, mogąc obsłużyć ludzi, doradzić im, tym bardziej, że te rozmowy często zaczynają się od czysto gastronomicznych pytań, a przechodzą później w jakieś kolejne wątki. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie są ludzie, którzy czasami potrafią, jak to się mówi kolokwialnie, przegiąć pałę, wejść na głowę i wtedy też trzeba umieć no, zadbać o siebie i wyciągnąć się. Reagować na pewno. Tak, i powiedzieć stop. Miałeś problem z tym? Cały czas się tego uczę. Jak myślisz o sobie w tym świecie dzisiejszym? Realizuję się nie tylko na polu czysto zawodowym, ale także, no właśnie, czy tutaj pomagając kuzynom w prowadzeniu baru, czy innym kuzynom w prowadzeniu wypożyczalni nart, czy pomagając cioci listonoszce w rozwożeniu listów i paczek. Okazuje się, że nagle trafia się ktoś cudzoziemiec, z którym trzeba porozmawiać w obcym języku, albo trafia się to głównie z tą pocztą na wsi, wtórna alfabeta, za którego trzeba wypełnić druczek, albo któremu trzeba napisać pismo, bo dostał, nie wiem, przez pomyłkę źle wyliczony rachunek za prąd. Lubisz ludzi? Lubię ludzi. Bardzo dobrze jest mieć wielu znajomych, ale też wiem, rozumiem, że z pewną grupą ludzi trzeba relacje pogłębiać, więc gdzieś tam właśnie trzeba w tym sensie zapuszczać te korzenie i te relacje właśnie budować w głąb. Co najważniejsze w życiu według ciebie jest? Szukanie prawdy, czynienie dobra. No ja jestem osobą wierzącą, więc ja jeszcze powiem, że tak w ogóle w całościowym spojrzeniu na świat, no to jeszcze powiem zbawienie duszy. Domyślam się, że to jest dzisiaj mało popularne. Ja w ogóle chyba się urodziłem trochę za późno. Ja bym się doskonale odnajdywał przynajmniej 150 lat temu, ale też traktuję przyszłość jako wyzwanie. Ciekawe, co będzie, ciekawe, co nam życie przyniesie, jakie zadania. Dobrze, że nie walkę, bo jak słyszę, że ktoś walczy z życiem, że bierze się za bary, to ja po prostu jestem już przerażona, ponieważ niewinna semantyka czyni w życiu ogromne szkody i straty. Tak, zgadzam się. Ja też wolę mówić o zadaniu. Tak jak małe dziecko, nie wiem, zagląda za zasłonę, co za nią jest. Tak, ja też tak ciebie troszkę odbieram. Dorosły z ciekawością dziecka. To jest fantastyczna cecha. Ta ciekawość, taka iskrząca, to jest niezwykły dar. Bardzo mi miło. No chyba tak po prostu mam od dziecka coś, może po prostu tego nie zgubiłem, nie zatraciłem w dorosłości. Staram się też mówić o tym moim uczniom. To od nich bardzo dużo zależy, ile będą mieli radości w swoim życiu. I żeby właśnie nie zatracili tego pierwiastka tej dziecięcej ciekawości. Czasami nie trzeba wywalać wielkich pieniędzy na wiadomo jaką podróż. Można czasami za grosze spędzić gdzieś niedaleko znacznie ciekawiej czas i owocniej niż ktoś, kto nie wiem, na Florydzie w hotelu pięciogwiazdkowym spędził 3 tygodnie. Nie chcę przedłużać, ale jestem szczęśliwa, że poznałam Michała i tak wartościowych znajomości Państwu życzę, a dziś wybieram się na lody pokrzywowe. Pięknego dnia, bez względu na pogodę. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo, smacznych lodów. Z Michałem Marszałem rozmawiała oczywiście Graszka. 25 po 11. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.

Młynarski, Place Młynarski i Gabakulka. 12 godzin życia kobiety. I znowu ta piosenka będzie chodziła za mną do wieczora. Polskie Radio.pl/Trójka to adres naszej strony. Stamtąd głosowanie na listę w zestawie nowa piosenka grupy Styx. Tommy Shaw, zespół Styx i piosenka zatytułowana Radio Silence. Teraz jeszcze trochę słońca z Australii. Yes. around, take me tight. Hold me one more time before this night is through. Thank God I'm more than friends with you. So take me down to where. Że u nich tam zima akurat. Pete Murray z nowej płyty ukazała się 2 czerwca. Piosenka nosi tytuł Take Me Down. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Na do widzenia. Piosenka pod tytułem Do widzenia. Grupa Element, a potem jeszcze będzie powieść. To tak jak zwykle. dzień. Delikatnie zgarbię się, ruszam do nie ma mnie. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka-ja. We wszystkich rolach żeńskich. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 11. Ludzie i auta krążyli wokół czegoś wielkiego, jak wokół niewidzialnej świętej góry. Pałac kultury tonął we mgle. Wzięliśmy najtańszą taksówkę. Witam państwa serdecznie. Moje wybawienie... Niemal piszczał, wypowiadając te słowa. Przypominał na pierwszy rzut oka kuglarza, a nie faraona w piramidzie firm. W tym budynku zaczynał się prawdziwy biznes, a więc kończyła się możliwość dokładnej oceny zarobków. Dywidendy płaciło się od święta. No, witam państwa serdecznie. Witek opowiadał mi o was wiele dobrego, ale Wiciu to jest element, co? Szanuję go jak brata. Światły człowiek, diablo przenikliwy. Był dosyć niski i korpulentny, z ogorzałą twarzą pełną czerwonych, gładkich plam. Jak u mężczyzn, którzy zbyt mocno dociskają maszynkę do golenia. Raczej rzadkie, tłuste włosy zaczesywał starannie na bok. Nosił modne, prostokątne okulary. Jeździł wielkim, czarnym jeepem. Mieszkał pod miastem w rezydencji z ogrodem pełnym rozmarynu, który ścinał do amerykańskiego steku sekatorem wielkim jak łom. Maria przesunęła kciukiem przycisk na obudowie długopisu, włączając funkcję nagrywania. Beniu kupił jej to cacko na urodziny w sklepie szpiegowskim. Zygfryd Goc rozsiadł się wygodnie w lekko skrzypiącym fotelu z czarnej skóry z wkładką pod lędźwie, przyciągnął go do biurka i pomasował plecy. Biznes trzeba wysiedzieć? Jak kura jajo. Zanim państwo przedstawicie swoją ofertę, pozwólcie, że opowiem w skrócie moją historię. Zaproponował. Opowieść trwała z 20 minut. Goc szczegółowo streścił swoją deweloperską karierę. Nadawał o osiedlu Eldorado, które oddał do użytku za miastem. O złej prezydent miasta i idiotycznych przepisach, które łamią wolność gospodarczą i charaktery. O durnych ekologach i bredniach o ociepleniu klimatu. podczas gdy klimat oziębia się, o czym bębni na swoim blogu znany serwiwalowiec, z którym to jeździ na szkoły przetrwania w Bieszczadach. Miasto, podkreślał, powinno mu bić pokłony za to, że zechciał zająć się tą ruderą, tym pryszczem na gębie miasta. Opłacałoby mi się bardziej zburzyć to w cholerę i postawić od nowa, ale te absurdalne przepisy nie pozwalają. Nie ma co ukrywać, kupiłem lokalizację. Jest wyjątkowa. I tak cud, że udało się przeszklić tyle powierzchni budynku. Stał teraz z rękami w kieszeniach tyłem do nas, wpatrzony przez wielką szybę w przydymione miasto. Powiem państwu, że ja się w świecie nie przyznaję, że jestem Polakiem. No ale zastanówcie się, jak promować polskie. Nie tylko dlatego, że pochodzi z Polski. Nadzieja w waszym pokoleniu. Ja coraz częściej współpracuję z młodymi, tak? Pozwólcie za mną. Wyruszyliśmy na spacer po obiekcie. Szybko chodził. Czułem się jak kamera GoPro, która tuż ponad jego głową rejestruje w przyspieszonym tempie wędrówkę przez labirynt korytarzy i pięter. Z pogłosem dzień dobry, wypływającym w rozmaitych tonacjach, raz z lewej, raz z prawej. Przez szybę wpadło nagle zimowe, ale ostre światło. Drzwi windy otworzyły się. Goc chrząknął i znaleźliśmy się na dole. Było ciemno jak w lesie w Nowiu. Haruję po 20 godzin na dobę, by wyżywić całą tę hałastrę. Pracuję, by oni mogli pracować. Wskazał palcem na górę, skąd przybyliśmy. Proszę spojrzeć. Tu bije serce tego miasta. Znów zmienił ton na nieco czulszy. Ile to ma metrów? Spytał Beniu, trzymając tablet w dłoni. Powiedzmy z 1000 użytkowej, tak? A czego pan próbował? Wszystkiego. Mianowicie? No wszystkiego, no. Z całej tej polskiej fuszerki, która chwali się autobusami dla szejków, a nie potrafi porządnie naprawić roweru. Przychodzili tu jedni i drudzy, sami debile. Malowali to jakimiś farbami i pryskali do domu. Na szczęście nie byli drodzy, bo nie dawali gwarancji. My ją oferujemy, zadeklarował Beniu. Spojrzałem na niego jak na psychopatę. I to mi się podoba, przyklasnął Goc. Z młodymi to od razu inne standardy. Marzę o inauguracji tego kompleksu na euro. W zasadzie wszystko jest gotowe. Instalacje, dokumenty, plan promocyjny. Pozostaje tylko wyposażyć spa w sprzęt. W pół roku jesteśmy w stanie to zrobić. Będziemy pracować jak ci Chińczycy 24/7. No właśnie, przechodząc do tematu. Wykonał pan analizę tego grzyba? Maria sprawnie grała rolę skrupulatnej. Oczywiście, proszę państwa. To jeden z najbardziej dokuczliwych i rzadkich. Nazwę mam zapisaną na górze. Zgasił pilotem światło, gdy stanęliśmy na środku ogromnego pomieszczenia. Poświecił podręczną latarką w róg sufitu. Widzicie? Widzicie? Jest jak meszek, taki niepozorny. Ale ile to chorób spowoduje. Z początku myślałem nawet, czy to by się do jakichś kąpieli zdrowotnych może nie nadało, ale grzyb to grzyb. Nie tyle go widać, ile czuć, tak? Wróciliśmy do biura. Beniu tym razem usiadł na środkowym krześle na wprost Goca, wyjął z teczki naszą broszurę w twardej tekturze i podsunął ją pod jego małe dłonie. My to panu odgrzybimy, oświadczył. Szum trasy na zewnątrz wypełnił całe pomieszczenie i wydawał się jednostajnie rozprężać. Goc przewracał kolejne kartki. Jesteśmy pierwszą firmą w tym kraju, która posiada w ofercie innowacyjne produkty nanotechnologiczne i usługi związane z ich wdrażaniem. Tak? Oczywiście nie mówimy o jakichś nanowycieraczkach czy nanoskarpetkach, ale o przemyśle. Tu Beniu zaśmiał się dramatycznie fałszywie. Współpracujemy ściśle z laboratorium chińskim, którego produkty robią furorę na zachodzie. Posiadamy też unijną licencję na ich aplikacje. Planujemy też otwarcie nowej linii produkcyjnej w Polsce. Prowadziliśmy już w tym zakresie rozmowy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii, który na nasze zlecenie wykonuje testy nanoproszków. Naturalnie posiadamy wszelkie europejskie certyfikaty. Beniu kliknął w kolejny slajd. Całym ciałem spojrzałem z przerażeniem na Benka, z trudem utrzymując dla niepoznaki wzrok wbity w parszywie drogi zegarek Goca. Gdy wracaliśmy do miasteczka, słońce znajdowało się poniżej czopu chmur i napełniało wars czymś nieprzeciętnie lekkim. Tylko sylwetki pasażerów pochylonych nad piwem wydawały się ociężałe, niezdolne poddać jakiejkolwiek zachęcie. Szyby pokrywały czarne smugi. Towarzystwo wracało ze stolicy do miast i miasteczek. Wszyscy ci ludzie w pociągach wydawali się nosić w sobie jakiś cel, który rozwijają przed sobą w określonym miejscu i czasie jak dywan i z uśmiechem podążają za nim w określonym kierunku. A przy drodze zawsze stoi bankomat, z którego można wypłacić kasę na tydzień w Alpach. Chciałem wtedy tego, wyłącznie tego. Dwójka samców przy stoliku przy samym barze, jeden wielki jak szafa i wygolony po czubek głowy, jego interlokutor koło 50 w czerwonym sweterku w serek, zgrabnych bucikach i skarpetkach w paski, typ z krainy tysiąca i jednego pomysłu na biznes. Człowiek, który w towarzystwie nastolatek pływa jak z trzecią płetwą. Przy stoliku obok pokolenie pochylonych głów przesuwające palce po ekranach telefonów. Beniu i Maria zrobili to samo. Czujny. Nie chciałem do tych ucieczek dopuszczać, a jednak zawsze mnie uprzedzali. Jak grupa nastolatków tuż obok. Siedzieli naprzeciw siebie z wyniebieszczałymi od ekranów oczami. Jedynie sprawiedliwy wydawał mi się powszechny brak dostępu do przyszłości. Zapadła ciemność, śniłem, że jestem w niej, a z przeszłości docierają do mnie dźwięki, turkot kół, ludzkie westchnienia i osiadają na oddzielającej mnie od wszystkiego czułej błonie, która potrafi utleniać sam smutek. I tu panią zaskoczę. Jakiś człowiek niemal krzyknął do przechodzącej kelnerki. Schabowy z surówką i ziemniakami, proszę. Zamknąłem oczy, ale sen już nie przychodził. Było to rojenie na jawie, gdy uwolniona od codziennych trosk wyobraźnia projektuje surrealne światy. W tym przypadku zaświaty, w których nie ma ludzi ani rzeczy. Są tylko dźwięki podsłuchane na łączach ziemskiej cywilizacji, wśród których częściej od słowa raport powtarza się tylko bye. Halo? Halo? Ocknąłem się, bo usłyszałem donośny głos Marii. Ludzie patrzyli w naszą stronę. Halo? Dzień dobry. Siedziała koło mnie, więc widziałem, że trzyma telefon przy uchu, ale faktycznie z nikim nie rozmawia. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbywają się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Mnie na pewno nie zabraknie na snookerze i na wyjątkowo widowiskowych zawodach we wspinaczce sportowej. Ja z kolei nie mogę doczekać się akrobacji szybowcowych i biegania na orientację. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relacje od poniedziałku do piątku w serwisach sportowych, w specjalnym studiu o 17:45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy